رسول الله شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول الله شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما کافران رسول اللہ شو خبر چی کافران دمکی منافقان ورسرا کل مشرکان دمکی یو زی کوی لشکر ابو سفیان دمکی پدا سبب چی ولی رسول اللہ شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول اللہ شو خبر حکمی وکی جناب و ما تسوی پرن لپا کرا بخیتا سو خبر کوم دل تارا ٹل کئی اصحاب پر منبر وکا و بیا حضرت بلال اعلان رسول اللہ شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول اللہ شو خبر صادق اکبر بدرومی حضرت عثمان غنی حضرت عمر بدرومی بلس بیرغ دے اسلام علی حیدر بدرومی مدینہ کی غوغا غزا تزیم رسول اللہ شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران سوک دے خلی شیروان دا چاپ لاس کے خنجر سوک دے پیدا کے تورا دا چا دے ڈالوی پسر سکھ بغازیان شہوری سکھ شاہیدان بختور ڈاکی بیالی بکنوش پلاس دحرو غلمان رسول اللہ شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول اللہ شو خبر سبا روان شو نبی بہر طرف سرا کلی یاران دا نبی سور خطا لغما کل دخمنان دا نبی پہلا ونی کولا میدان شاہ مردان رسول اللہ شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول اللہ شو خبر بلی لمبی شوی دا جنگ دما دینی پر میدان لدواڑو خواو تورے پوینو سرے سوید جان قطرے دوینو پرتے دما دینے پر میدان رسول الله شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما جنگ تدرزی کافران رسول الله شو خبر اصحاب پریخو بندر زکا غالب شو کفار دا مصطفی پر لشکر دا کم لعین پتیگا شهید شو غاخ دا سرور روخ ساری سور پوینو تر گلابی ارغوان رسول الله شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما جنگ تدرزی کافران رسول الله شو خبر حق ویل سرور ولی کتا اصحاب شو روان دا غر دا سر ولی مخالفت وکی لپی غمبر ولی عرض لدی خبری و سرزنش دا سبحان رسول الله شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما جنگ تدرزی کافران رسول الله شو خبر شیطان پغلا وتللی چی پیغمبر شو شهید خبرون کورو کلی سوک چی خبر شو هغو پو غم کریوان سیرلی بی بی زهرا پو جڑا سشو بابا مهربان رسول الله شو خبر مسلمانان و زهیر تدبیر بس و قوی دا خدای پلاس دا تقدیر دو او یا کاسم رو پو دنیا نوی شویر شهیدان دیرو مگر امیر حمزه می ارمان رسول الله شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما جنگ تدرزی کافران رسول الله شو خبر بهای جان مدام دعا د خیر کوا چې خراب نشي اسلام مسلمانان دې همیش وی برقرار و آرام هین کبو دا عرب عجم کا ترک افغان رسول الله شو خبر جبرائیل راوڑو فرمان سبا احد لدرما جنگ تدرزی کافران سبا احد لدرما جنگ تدرزی کافران سبا احد لدرما جنگ تدرزی کافران